دغه راز موږ اوریدونکی ملا ګل محمد پوښتنه کوي، وایي د بندیانو لمونځ په محبس کښې سفریانه دی او که د مقیم، وایي که په دغه اړه معلومات. حضرات استاذ صدقه سم، پوښتنه مو رښتیا هم ضروري ده. په دغه مسأله کې زه پخوا لا ګرځېدلی یم، خو واقعات ډېر پېښ شوي دي. کتابونه مې رنګارنګ کتلي دي، هغه کتابونه د مذهب دا فیصله کوي چې وایي دغه بندیان په کومه بندیخانه او جلخانه کښې چې دي هغه مدیر د محبس د هغه معلومات څه شته په کار دي. که مدیر د محبس مقیم و، هغه اقامت والا و، پنځلس شپې و میاشتې د هلته وه، د دغه وطن و، نو هغه مقیم دی. تاسې ټول یعنې دا بندیان ورسره مقیمین دي. بیا به هغه خپل منځونه څلور رکاته کوي، ماپښین څلور رکاته، مازدیګر ماخوستن، بیا قصر نشي کولی. او که داسې و چې داسې بندیان و چې هغه مشر هغه ظالم چې ورسره ملګری دي هغه مدیر دا په خپله هم ورسره مسافر دي. مثلا مجاهدین دي العیاذ بالله، دا یو محاصره، بیا د یوه ځای څه بل ځای ته بیایي، دغه مشر چې دا بندیان یې په لاس کښې دي دا هم که مسلمان دی که کافر دی، لیکن کوم ځای ته چې دی رسي تر هغه ځایه د سفر مځکه ده، نو لکه هغه مشر د دوی هغه چې دوی یې په لاس کښې دي محاصره والا هغه چې مسافر دی، دغه مجاهدین دا بندیان دا ورسره هغه مسافرین ګرځي. نو دا ستاسې مسأله د دې حل و فصل په هغه مدیر د محبس باندې کېږي. که چېرې مدیر د محبس اقامت والا دی، تاسې مقیمین یاست اقامت والا، لمونځ به پوره کوئ، او که هغه مسافر دی بیا تاسې ګرد ورسره مسافر بله کېږي. بندي د خپل سر نه دی، استقلال نه لري، تابع د غیر سو په دغه مسأله کښې. والسلام.